وان سلمت ابن الاقوع د سلمہ ابن اقوع رضی اللہ عنہ نے روایت دے دے بیعت الرضوان کی حاضرو او د ګره بیعت الرضوان کی عجیب خبره وا د په اول کې بیعت کو په منس کې مکو په اخر کې مکو درې ځلې بیعت کړې سوبری کړې درې ځلې بیعت کړې دا ډېر به انتها بہادر او ډېر تیر انداز ډېر سخیو ا دمر منډه کې چاغ اس اسنه بمخ کې شو په منډه کې دا صحابه و لوی شان الله د خپل حبیب د صحبت د پاره انتخاب کړو اس چې بمنډوالا د وخ په دل داغ نه مخ کې شو هداغه خلک چې د خپل کې جنگونه جوړ شول دا مسلمانان چې خپل کې جنگي خیر والا غره چې اڑخل شو نو کله چې عثمان رضی الله عنه شهید کړی شو اپا خپل منس کې دا اختلافات جوړ شول نو دې ربزي مقام لاله مدینه پرې خوا رب زړې لري زید او سم دمر لوی صحرا دې چې حیران بشي ابو ذر رضی الله عنه دفن نمو لاړو سار نوتی محمد ابرا سره ایوب المولانا شهو نو واپس راتو صحرا پته نه لګی دا غرزا پسلوی سلوی خمیله کینه بنی ادم شتا نه پکيو بشتا سړی حیران شي چې ابو ذر غفاری رضی الله عنه او دا سلمت ابن الاقوع هغه وخت دل تشکول چې اوس شاړلا نا اخر کی شرالو بمرا سره خلاص شوه بیا موږ ورغورو چا سره رابطه و نه وری دي له جون غزو وی غټ غټ ټپ کې وړو اگاډه مرا لوټ خاتو اسو کوم نا اما زیګر نورم پری وته والا بالکل دا جې به موچ شوې د تنځې د وژنه بس مو سره یو مرګره ولاړو دلته بلدی والا له وی بلدی دا غره نه رچا خړه زر زر بلدی والا بس دو گاډي برا وستل اذان سره مزدوران برا وسلو به براړي اپا رسوی گاډه وتړول رويستو پردا ډېر به انتها وګد سهارا دا د اخر کې چې دا جنگونه جوړ شول نو دا چې بهادر خلکو هم چرته ګټ ځان لولټول دا یاد لری کله چې امت خپل مرز کې بد رد شروع کړي دیو بل مخنیوي کوي اپسې جنگ دې مرز کې سشتل نه نو څوک چې اڑخ ل شو دا ډېر سره یو جن تاسو د صحابه حالات ګورئ ناغی کی به خام خالی کړي کله وای دو هجرتونه کړي په دور جهادونو کې پیغمبر سره شامل او اعتزل الفتنه فتنه سره وای د خپل منس کې چې کلمی والا مسلمانان جنگي تر دې چې یو بل قتل یو بل مړکای یو بل پس سپکی وای یو بل پور خنداګانې کای یو بل باندې سي به سره کفر فتوی لګای د دې د دین اړخله شوی ولته نکاح کړی و اولته بچی پیدا شو ا د الله شان لګورا الته نو د مرګ نه یو سوچ په مخ کې مدینه منوره تراغه ا مرګ مدینه کې راغې د دې باندې خلکو عجیب شان وی اخر کې مرګ کوم ځای لر رسید د دې صحابینا و او یا احادیث منقول دی داغ خلکو چه روغ روغ لخکر بے واز سنبالو لی و چه کل خلکو خپل منس کی جنگو نشورو کل او دا مشرعی او دا کرسی او دا امارت جنگو نشول نلولوی خلق اڑخل شول قال دے فرمائی قلتو ماویلو یا رسول اللہ انی رجلن بیشک زیو سڑے ما خکار کو افوصلی فی القمیس الواحد کلم یو قمیس وی لان دی میں لنگ منگو پر توک نی دا عربو گت قمیس وی تو پدی یو قمیس کی مسکول شم قال نام دا اللہ حبیبی آو وزرورو گریوان بانی ستنی منی اتڑا گریوان اتڑا ولو بشوکت انکت تنی نینو از غیب کی ورکا ایدا مسئلہ چی پا موسکی ستر العورت خو شرط دے خود زان ندے کنا نبادی فکهاوی حتی لوکان محلول الجیب فنظر الى عورتی لا یعید صلاته اے کده چاگریوان کولاو دے ادا پا موسکی خپل عورت لو قتل نبادی وی موس با اعادہ کئینا خو پشن حد منیا کی وی فتوه دا بعد مشایخو پدیدا بی انهو اذا رعا عورتهو نو تفسد صلاتهو که خپل عورتهو که تو نومی موس فاسدیگی او ظاهر دا حدیثم دا دی تایید کئی اے و یو کمیس کی موس کوا خو گریوان پس طریقی بن کا اسی نا پا گریوان که خپل عورتهو نو گوره رواه ابو داود وروا النسائی و نحوهو هدا ده دین خبری دی یو گد کمیس تیا چول استا اورا ټول پټ دی رو مصپکی که وان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رجلن پمند دی کچی او سڑی یسولی مزکولو مصبلن ازارهو او لنګي د گیټو نکته کړو حدیث شرعی نه راکته چا گیټی دی زکه تاسو ته روایت براشي دی باب بارکه وی ما کانا اسفل من الكعبين فهو في النار دا ابو داود شریف حدیث ده د نارینا لنګ او پرتوک چی د گیټو نکته ای نو دا به اور کی وی موزی کولو او لنگی کتا دی رسول اللہ صلی اللہ سمورتو ایزاو لارش فتوزاو دسو کا فذهبا لارو و توزاو دسیو کو سم جابی آراغی فقال رجلنی او سڑیو یا رسول اللہ ما لکا امرتو ان یتوزا سو جدا زان پویولو چی تاسو دتا حکم کچی او دس دیو کی قال انه كان يصلي ويد مشكول ومسبل ازاره وهو ودشر مسبل ازاره يا ازاره دخل لنگ دادگی ټو نه کته کړو وان الله لا يقبل صلاه رجل الله نه قبل مزدا غسړي مسبل ازاره چیاغ خپل لنګ او پر سګدګي ټونه کته کړي وي رواه ابو داود بابو داود شریف کی روایت داسم راغله وای بین امر جنن صلی مسلم زارهو مرقات کې وای چې دا د مز نه پسې ورته وي وای مز صحیح دی خود ته وای کله مز صحیح خو قبول نه په خبر ورسېده لکه مز دی کو غاړه دغتا سودان شي وای چې وای قزیر او غزو مز دې نه کړي خو قبول نه دی او حافظ ابن حجر وای ظاهر د حدیث دا دی چې حکم یو کو مزبل ته په کټکولو د مز بیا پاو داس یعنی دمر دا الله حبیب پاغمان سو کا سختی وکا ادا اولی ولا وای چې او د سو کا داودا شه حکمت بازو نماز ذکر کړي وای اے داد تکبر نہ خدا او د متکبر موز نه قبلېږي ادي دې کې د علماو اختلاف دي چې لا يقبلوا ان الله لا يقبل صلاه رجل نباج خوې د سراډو قبلي گینا نباج علماو په دا دلیل نیولې وای کون لسبال من مفسده الصلاه ځکه وي عدم قبول مرادف وي درت سرا خو باز علماء لیکلی چې نه دي کې قبول کامل مراد ده غاړه خلاص شوا خو مزد قبولیت مقام ته ون رسیدو رواه ابو داود او حدیث سندنم ثابت ده انن خوام بس خوې ده اے عوام سکه ده مليان هم داسې ده اکثر مليان گیټای نه سرګندای څه ده کوي ادا حکم د نارینو د پاره زنانو حکم رسو را روان دی دای خو ظاهر قدم بم پټوی دم رب دا غي اغه پرتوک جامه راکته چې ظاهر قدم هم پکې پټ دی اذان په مسلا و هم پویل غړی زلې او می سره اوس مړ دی نو موږ وی گیټی سرګندو یغه به چې مزلو دی جرابوی وکته کې گیټی به پکې سرګات دی کې یا می پوی کومه دا مقصد څه پوښې په خبره چرابی به شوری را به گیټو نه کټه کی نو په مسله خلک خسې پوی او یې څنګه بیا داسې کړی چې جرابی څه کړی جرابی د گیټو نه کټه کړی په مسله ځان پوی دا حکم د چا نه پاره دی او کار یو تبلیغی کور کې په خطر باندې کړی ته ما ډېر پیری پوی کې ور بیا یې گیټه پټی وان عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے قالت فرمائی بی بی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لا تقبل صلاۃ حائض نقبلیږي مزد بالغ زنانا دې دې کې د حائضې نه مراد هغه مرأه بالغه مکلفه ده الا بخمار مگر پسادر سرا وګوره خمار څه ته وای چې بالکل د دې بدن پکی پټوي ابا دې وای خمار څه ته وای چې د خزي سر او شټ پکی پټ دې نګور دی حدیث کې دام دلیل لې چې سر د خزي شټ د خزي دام عورت دې نو دا په حالت صلات کې سر وي ختم پټای او شټ بم پټای حضرتو یې نه قبلي کې ګور بالغ زنانه نګور ستر العورت من شروط الصلات ته رواه ابو داود و ترمذی کې نه رایلو پټه بمني ځکه هغه په سرول نه په سرول دواړه برابر دي چې په نری ساده رلو پټه کې اباز هغه په نری جامې شي بدن هم ټوټ ښکاری اپ دې د بے شرمۍ پجامو کې باندې عمرې لمزي عدالته سم اصلي د کتابونو دي اس په کې عوام او خواص د ځانه جوړی کړی نو دا خوځو دا مساله نه جویل تکي په پرده ني وي دا ټول رونه خو دي دي دا سي مثال ل چې کمزه کې پردي حکم راغلي نو ته په عمل ل کې چې کمزه کې نه دي نازل شوی ادا خوځو یدان نه یو مساله دام جوړ کړو دا د خزي احرام دي نو دي دي نه یو کپړو ګوري هغه باندې بس سر نه راتاو کی دا د سره په شریعت کې اډشته دی نه بیا هغه د سر نه لري کوي نه نوکه او دس کوي نو د هغې د پاسه مسح کوي نونی موزو شو نی او مراو شو اوسې لاړه راله سپو شوي په خبره باندې د ښځو دا احرام نه دی چې به سر نه څه کپړه ته وایي د ښځو احرام خو خپلې جامې دي باقاعده پرده به کوي پردی سړی ک راځي نو مخ باندې بور کرا کته کوي اک سوګنی نو مخ دې سکے چې سوګنی بیا دې سرګندې وان ام سلمہ رضی الله تعالی عنها روایت ته انها سالت دې تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اتو صلی المرأۃ آیا مزب کای زنانا فی درع په قمیص کې وخمارن او په لوپټه کې لیس علیها ازارن چې نوی په دې سپرتو غولنګ اے پتش اوغت قمیص او لوپټه کې سادر کې زنانا مشکول شي قال اذا کان الدرع سابعا وی کل چی کمیس دمر کامل او فراخوی چی پتوی ظهور قدمی ها ظاهر ده قدمونو ده دی یو غطوی ظهور قدمی ها پتوی ظاهر ده قدمونو ده دی نو بس مصفک جائز ده دی حدیث کی دام دلیل لے چه قدمونه د زنانم عورت دی او د دې دا پټولم واجب دی دا د علماو دلیل دی چې وایي د قدمینو استثناء نشته دا اکثر علماو قول دی دا یو قول دی امام ابو حنیفه رحم الله دی دمو فقها و عام قول سره چې په مسکی زنانه کور کې ولاړه د ټول بدن عورت دی الا الوجه والكفين والقدمين دا احناف عام خبردار چې قدمين په عورت کې نه دي خو دې حدیث د وجه نه بازي وی دا امام شه یو قولم دی چې ظاهر د قدمينو دی پټای پرتوک دی او کمیش دی دومره حقتای چې ظاهر د قدمونو پکې پټوي رواه ابو داود وذكر جماعه او ذکر کړه دے وذكر ذکر کړه دے امام ابو داود جماعه یو جماعت اورل درواتنا وقفوه على ام سلمہ چې دا حدیث موقوفا ذکر کړه په ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دغه د علماو اے د زنانا ازادی په عورت کې په مسکی او خارج الصلات اختلاف ده حنابل دا و یو دا مسلک ګره د حنافم ده وی الحره البالغه كلها عوره في الصلاه حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها والوجه والكفان عورة خارج الصلاة باعتبار النظر إليها حر زنانا پا مسکی طول عورت ته نکونا ویختو مگر دور مخ او کفان خدا مخ او کفان د مزن بغیر د پردی نظر کتو که بیا عورت ته د خځې لاس بنخکاری چې دا نور برکه کې پټه دا هو عورت ده د خځې مخ بنخکاری د خځې قدمین بنخکاری او کور کې دنه مسکی نو مخ دې سرګنوي اے دورا لاسونه کفین دې سرګنوي ا د قدمین مسله مو وریدا خا خبره دا ده چې د خځې ظاهر قدم دې پټوي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاه من کړي د سدل په مسکی وای یغطي الرجل فاه او د دین من کړي چې سړي خله پټا کړي لکه جيبي کې رټورو خلکو خله په صدر کسی یا دی پر اگر خلا پتول دی لبوئی چه دا سی دیو کلو صدل ستا وائی اله کدی په لګورې یو تولیا او رمبال یا سادر ما پسر په وګور اوا چولو ازوان دی یو خوابل خامی پوگن ندی چولی او دا صدل شو دیوانی دا عربو دا رومال استعمالی خدای محققین علماء موی چی دا صدل لی نوغی که بازی پوها امامان اغا دا موز نمخ کی وارای را وارای اغا دا صدل کراحت تی ختم کی او اکثریت پدی کی دی پوشو ایک پسدل پمانا توکا لکرم بالا و سادر یا تولیه دی پسر او پوگوی خی ادق اشان دا دیو جنگورا که سادر پری و تو پسدل جوڑ شو کنا نو کراحت ازالا پا موسکی دنم کولیشی سادر پسرو لیشی کمو خیالی بازی علماء پوی خلق سادر چروان شی نو موسکی پسرائی ځکه د صدر صورت جوړ شو نو ازاله د کراهت ته داخل صلات کول شي مشک دنه خو یو مکرو شي سکه ا ختمه ته اگر دا کمیس چا د صدر په طریقې چوله ک پرتوګ دے او دا راغلی چې وای دا صدر د يهودو طریقه ده خلابم پا موسکی نپتائی یا خودی نگور التثام ورتا ہوئی لگا بازی خلقو دا پوز آتا سی باز زنانا چی سنگا پردہ کئی گا نا زنی وقت احرام کی دیدہ سی پردہ کئی دا پا احرام کی ممنوع دا احرام کی بدیدہ سی کئی التثام بنا کئی صدل بکئی لگا مخیل دا سی کپڑا راز بانڈا دا اب اخی بموی چی سو ٹوپای دی چنبی خدا عرب علماء وی چی جون کی پیغمبر دان ندی کری نو چی دا غی زمانه کنو تکلفات دی سوگ نکی پس کپڑا مخیل دی رازوان دا کی دادی کوشش کئی چی نلگی خوک لگی نو بس دادی دی دا وس نبار خبر زکر دا زنانه احرام پا مخ کنی چی مخ سر با کپڑا نلگی نو گورا کدا سی اکل نو دا خو پا اتفاق ناروا دی ای التسام ہوئی لکا بای زنانا و خلاف پوزا پتکڑی تشستر کی اخکاری اکلا کی دی دی که ولی مکسوا مچوری نا دا بس کئیسا دل بکئی یو کپڑا میں مخ ترا مخامخ زوندکڑی و ای خلا چی کلا پتشی سڑی دا قیرت نم منی کی گی دا اذکار مشروعو نم منی کی گی اکا پلاس تی خلا پتا کری نو دلاس و سنت خدا دی چی تڑی بے دی پلو که ضرورت راغه نا پکی ماف دی لکت تصاوب که یا پرنجا که نو دغه وقت با خلا او پوزا پلاس بانی سکی پتے با او سنت طریقہ نا رواه ابو داود و ترمیزیو وان شداد ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دالوی جلیل القدر صحابی دے پشام کے وفات شوے دے دے پینزو او یاو کالو پا عمر کے اداد آغلوی خلکو نو چورت علم و حلم دوار ملاو پنزو سا حادیث ددن من قولنی دیوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی خالفوا الیهودا یهود مخالفت کوي فانهم دا یهود لا یصلون فی نعالهم دای په خپل پیزار کی موز نه کوي ولا خفاف مون په موضوع کی موز کوي نتاسو په پیزار کی موز کوي او په موضوع کی مو کوي رواه ابو داود حدیث سندن صحیح دی شاول اللہ رحم اللہ و یہودو با پا پیزار و موضوع کی موز بد گنلو ویدی که ترک دا تعظیم دے زکا وی خلق سپلائی دا بادشاہان و دا مشران و مخ کی اوباسی او اللہ موسیٰ علیہ السلام تا وی فخلعن علیکنک بالواد المقدس توا نګورا په پیزار کې مزروا ده په پیزار کې مصره خودی کې د علماو اختلاف ده چې دا مستحب ده مباح ده او کو رخصت ده نو علماو لیکلی وی دا د رخصونه ده لا من المستحبات ادا برخصت ته په چپلو کې مشکل مستحب ندی او بعض علما یو وجه ذکر کړي وای کدی يهود مخالفت مقصد شنو بیا مستحب دي ځان په مسلې پوي وای ها کدی يهود مخالفت په کې مقصد شي بیا څه دي او دغه شان کې مخالفت مقصود ني نو په پاک پیزار کې مز جائز دي هغه په لیتو نه پای کې موږ نه پکا هم اوس کې جنازه وې سړي پاکي پیزار وې ادم السلام در رسول روانه ده ک پیزار پلیشي او کلک کلک دی راخ کو نو پاک شي دا د جمهور علما او قول لے. احناف صرف دا سی وی دا زی جرم او دا غیر زی جرم پلیتی فرق کئی اے کبی تیازی پی دگی دری دا غیر خسو جوسه نیشتکن وی دا با ویزولو بانی پاکی او که دا سی جوسی والا گندگی لگی دری نو چی دا اوچه شوا نو دا اغا واپسر سرا کاغی نو چی دا دکلا که پخار اومگل بس پاکا شوا پس پا پتا پوشوی گنا نګور دې کې د اهل علم اختلاف دی باج وی کم نه کم حدیث دلالت کوي په استحباب چې په سپلو کې او پیزار کې دی مسشي دا د مستحب شي د يهودو د مخالفت د وجنا نبی عليه السلام په دې کې مسکړه ها چې پکی پهلی تھی دی اولما او چا د رخصو نه ذکر کړي او چا د مستحباتو نه ذکر کړي دي وا نبی مسته موبایل ختم شو بیا ان شاء الله